Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Allah için birbirini sevenler. Allah için birbirini sevenler. Hangi iş Allah için yapılırsa o ayete devam ediyor. Yani kalmıyor dünyada. Böyle. Dünya dostları dünyada geçerli. Öldü mü? Öyle tabi böyle. Eğer Allah için olursa sevgi öbür anne devam ediyor orada da böyle. Mevlam buraya bizlere Zuhruf Suresi'nin 67'de El-Ehillâ'ü dostlar. Yevmeyiz'in o günde. Hangi günde? Mahşer gününde. Bağlılığım bir bağlılığın adı. Bu asman düşman için birbirine böyle. Yani dünya dostları Allah için değil de dünya menfaati için böyle. Yani yolları kötü yol arkadaşlığı, dostluğu. O günah, bu günah, oraya buraya gitmişler bu şekilde. Bunları birleştiren bir şey olmuştu yollarında böyle. Fakat hocam mahşer gününde birbirine düşmanlar bunlar. Ne düşmanlar? Bir an tartışık kenarlarına böyle. Şu sen beni oraya götürdün, sen sevap oldun derken böylece. Bir düşmanlar mahşer böyle. İllel müttakîn. Ancak müttakiler ayrı bunlar. Müttakiler. Yani dünyada müttaki olarak yaşayanlar Allah hepini sevenler tekva üzerine. Tekva üzerine böyle. Tekvalık imanın kemali. Tekva böyle. Tekvalık böyle. Mümin, inanan kişi mümin oluyor. Mümin fasık olabiliyor ama. Mümindir fasık ama günahkar böyle. İnanıyor, inkar etmiyor, namaz kılmıyor. Faiz alıyor, gıybet yapıyor, ona bunu yapıyor böyle şey. Mümindir ama mümini fasık. İşler bir zor böyle. Eğer sonra imanı kurtarabilirse, imanı kurtarabilirse, çünkü insan günah içtiği içtiği kalp kararıyor muhtemelen böyle. Kalp kararıyor böyle. Evliyanın korkusu kalbin kararmasından muhtemelen. Kalp kararım Allah korusun, insan gafil olur, gafildir. Kişi dine duyarsa o dinde, namaz kılmış, kılmamış, gafil fark etme onlara böyle böyle. Haramdakine sakınamaz, gafil budur hep böylece. Müttaki Allah korkusu başta geliyor yani böyle. Sonra her şeyini böyle inceleyen böyle, araştıran böyle, en iyisini yapmaya çalışan böyle. İbadeti yaparken de öyle baştan sonra değil böyle. Allah kabul etsin. Ya sen yapma mecbursun Allah yolunda. Ya onun için demek ki eğer birbirini sevenler dünyada yaşam tek özen değilse bu Allah için olmuyor muhtemelen. Tek özen olmuyorsa evet. Tek özen hep böyle. Buyur Aleyhisselam Hazretleri Merhatallahu bi hayren. Allah bir kuluna hayır dilerse yani kul o yolda çırpınıyor, bir şey yapmak istiyor. Böyle bana razı olursa, Allah kulu hayır dilerse, rızık avı bir hayırlığın salih. O kimseye, Allah o kimseye salih bir arkadaş, dost nasip eder, verir, rızıklandırır. Yani bir insan böyle iyi insana kopmuşsa, kopuksa Allah korusun, o iş iyi değil mi? Tehlike Allah korusun. İyi insanlar ama bulmak gerekiyor bunlara böylece. Demek ki Allah-u Teala bir kuluna hayır dilerse, kulda hayra yeteneği varsa, kulun varsa liyakati, Rab o kul ne yapıyor? Hayli salihan. Salih bir dost. Verir böyle. İnnesiye zekkere. Bak, innesiye unutsa bir şeyi dinde, yaşantısını unutsa bir şeyi unutsa, onu hatırlatan böyle. Yani bu Allah'ı sevmenin de yolu bu mu? Yani böyle. Birbirine yardımcı olmak yani bak. Bak Peygamber buyuruyor. Unutsa zekkere, hatırlatıyor böyle şey. Sabah namazı kalktın mı, şunu yaptın mı, bunu yaptın mı, bak bu haram, bu günah, bak öyle mi ama tamam böyle, toparlanmadı yani böyle. Ve yine zekere e'ane. Kul hatırda bir şey ama onda biraz yorgun, yorgun böyle, uykusu var, tembellik falan yapıyor. Yarın yapalım da böyle böyle. Hadi cami edelim, şunu bunu yapalım böyle. Ya sohbete gidelim mesela böyle. Yardım yapasın böyle. Demek ki eğer böyle olmazsa Allah için din muhtemelen böyle. Birbirine yardımcı olma böyle. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ramla hadiste Mesul Ehabeyni İzil Tekaya iki dost Allah için kardeş olmuşlar böyle. Bunların neydi? Örneği misali bir araya gelince bir yere gelip bir zaman mesul yedeğini iki el gibi tağsülü yıdamel uhra iki el gibi ne yapıyor bir el onu yıkıyor değil mi? Yani sen mi yıkıyor değil mi adam böyle şimdi sol el bir kirlenmiş değil mi böyle kendini yıkayamıyor böyle hemen sağ baş yıkamıyor sağ kirlenmiş hemen sol yıkamıyor böyle bak. Demek ki Allah için olan dostluk kardeşlik iki el olması böyle. İnsan bakacak değil mi? Kardeşine bakacak ki onun şu kusuru var. Mesela böyle söylemek gerekiyor. Böyle. Ya oğlunda, kızına mesela istemese hep yolun eksiği var bu şekilde. Onu söylemesi böyle. Öbürü bunu kabul edecek ama muhterem bile. Hazreti Muaz biliyor adansı buyuruyor muhteremler. Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel. Ensar Medine'den böylece. Biat-ı Rıdan'da şeyde bulunan, akabede bulunan kendisi böyle. Konu ezberleyen, bir de Helal Haram'ı en iyi bilen sahabe şey böyle be. Haram'ı en iyi bilen böyle sahabede, Muaz'ın Hazretleri. Efendimiz Aleyhisselam ehaze biyedihi. Peygamber bir gün onu elini tutuyor, Muaz'ın Cebel'in. Ve kale, ya Muaz, ey Muaz diye, vallahi innehu büke. Allah'ım da mesela sihirini yapıyor peygamber. Peygamberimiz Hazreti Muaz'ın elini tutuyor böyle. Ya Muaz, vallahi ben seni Allah'ını seviyorum peygamber böyle. Yani peygamberimizin sevgisine kazanan bir sahabe muhtemelen böyle. Peygamberimizin vefatında bulunamadı muhteremler. Peygamber Yemen'e gönderip vali. İlk vali bu oldu İslam'da. İlk olay böyle. Yemen fetholundu. İslamlaştırmaydı Yemen. Peygamber onu gönderdi böyle. Haram yani çok iyi bildiği şey böyle. Fıkıh konusunda. Peygamber onu oraya gönderdi. Yemen'e gönderdi. Hazreti Muaz bir ata bindi. Vedaçı peygamberimize. Peygamberimize yanı başına ona böyle yürüyor. Bunu uğramak için böyle. Hazreti Muaz binekte ama. Peygamberimiz yaya, bir de ayağı yanla yapıyorlar. Ayağı yanla peygamber böyle. Hazreti Muaz tabi hayatta dedi, ya Resulallah ya sen bir ata, sen de bin, ya bir ineyim. Diyor her Muaz. Ne sen in, ne ben bineceğim. Ben de yürüyeceğim. Allah'ın fisebillah. Ayağım tozlansın. Medine'nin dışarı çıkıyor kendisi. Yani peygamber uğurluyor. Peygamber uğurluyor. Tabi bayağı konuştular. Arayacaklar. Yani tut elinden. Ya Muaz. Peygamber bak yüzüne baktı böyle. Yüzü gözüne böyle. Ya Muaz. Bu son görüşümüz. Son görüşümüz. Gelince artık benim kalbim mücadelesin. Artık benim kalbim mücadelesin böyle. Bu son görüşümüz. Hazmoz tabi tüm makinenin başlığı Allah'ın muhteremler. Ve öyle oldu. Yemedeyken Hazretleri vefat tabi böyle. O zaman Medine'deki bir vefat haberi Yemen'e hem ulaşmıyor ki şimdiki gibi. Şimdi anında hem görüntü oluyor böyle hemen. Nakla öyle mesela. Canlı yayın yapılıyor işte böyle. Anında böyle. Dünya her tarafında böyle. Böyle böyle böylece. Ancak Medine bir Yemen'e gidecek bilse ki haber götürsün böyle böyle. Hazreti Muaz Medine'ye geldi tabi. Peygamber'in haberi aldı tabi orada vefatını. Medine'ye geldi muhteremler. Şöyle Bab-ı Selam denir böyle, gidenebilirler. Külbakını sağdaki birinci kapı, en baştaki kapı, Bab-ı Selam. Yani selam kapısı anlamına geliyor böyle. Oradan giriş yaptı. Peygamber'in karnı baktı muhteremler, artık tutamıyor kendisini böyle. Peygamber sevgisi tabii kendi o şekilde. Sonra duramadı Medine'de muhteremler böyle. Duramadı Medine'de böylece. Nereye baksa, Peygamberimizin bir hatırası. Ben burada oturmuştu, burada sohbet etmişti, hep bunu hatırlıyor böylece. Ama Şam'a gitti. Şam'a gitti oraya. Hadi Ebu İdris Hazreti diyor ki, El Havlani. Ebu İdris Ev Havlani'de biri. Havlan, Şam'ın bir köyü. Orada böyle. Dehavet-i Meşre, Dimaşk, Füyesine Feten. Bu zat anlatıyor. Ebu İdris Havlani. İşte Arapçada ismin sonuna Y gelir. Oraya mensup anlamına geliyor. Mesela Bağdat. Sonra Y gelir, Bağdadi, Bağdatlı. Medine mesela, Medeni. Y gelir, Medine'li böylece böyle. Mekke ise Mekki. Sonra Y gelir böylece. Bu da Halvan köyünden Dımaşk'ın meşrine geldim diyor. Zahmet böyle. Dımaşk, bu da tabinin büyüklerinden bu zattı. Havlan Hazretleri böyle. Tabi büyüklerinden böyle. Hatta Şam'ın en ulema oldu sonradan böyle. Sahabeden sonra kendisi oldu. Bir gün diyor, köyde yani Şam'a geldim. Dımaşk'a geldim diyor. Meşrine gittim diye baktım diyor. Bir kalabalık gördüm. Merak ettim, baktım diyor, bir genç diyor böyle. Güneş yüzlü, genç böyle diyor. Oturmuş diyor, ona bir şey soruyorlar böyle diyor. Kenarda bir şey tartışıyorlar, ona soruyorlar. Ne dersin o kabidora pekırmına böyle diyor. Sordum, kim bu? Dedi ki, Muaz bin Cebel. Şimdi muhtemelen biz tabii sahabenin hükümetini bilemeyiz muhtemelen. Çok uzak olduğu için mesafe böyle. Bilhassa tabi'in denize, tabi'in. Yani tabi'in, Peygamberimizin zamanında yaşamış ya da hem vefatında hem ölmüş, Peygamber'i görememiş muhtemelen. Yani hemen yakınken mesafe yakınken böyle. Hatta tabi'inin çoğu Müslüman oldu Peygamber'in sağlığında böyle. Uzakta ama kendisi böyle. Gidemedi Medine-i Münevvere'ye. İhmal etti kimisi bazı böyle. İşte deve doğuracak, hurma başta toplanacak, şu bu derken böyle, imamette bazı böyle, giderim de gidemediler böyle. Şimdi olur bu tabi hazretleri böyle, peygamberimizi görme imkanları varken, o imkanları varken, o atmosfere girmişken, ihmal ettiler böyle, gidemediler böylece. Buna yaşamak çok feci olmadır herhalde. Feci olunan işlemi böylece. Hazreti Ebu İdris de böyle bunlardan birisi kendisi böyle hatırlarında. O da peygamberi göremez tabi. Şimdi ne yaptı bunlar? Yani peygamberimizi gören gözleri görüyorlar tabi böyle. Onun için sahabe de ne anlamı sahabe? Yani sahabenin gözleri peygamberi görmüş. Ne bakalım ben. Yani sahabe misin mesela böyle? Sahabeyim. Ya bu gözle gördüm Resulullah'ı. Gördü. Gördü böylece. Bu da kim bu genç diyor? Bu diyorum Muaz bin Cebel diyor böyle. Öyle mi öyle baktın diyor. Onu Allah için çok seviyor tabii. O anda gönlüne geliyor böyle. Onu Allah için çok böyle seviyor kendisini. Kalbinden geçiriyor. Ben yarısı sabah namazı erken geleyim diyor. Sabah namazı erken geleyim diyor sabah namazına. Ama kapanmıyor o zaman tabii camiler. Bunu bekleyeyim diyor. Gelir mi diyor. Ona diyor arzayım halimi diyor böyle. Ertesi sabahtan erken de gidiyor camiye. Bir de bakıyor. Hanım Muaz bin Cemaat'te onda evvel gelmiş ama namaz kılıyor bir yerde muhtemelenler. Muaz bin Cemaat namazına kim dayanamaz muhtemelen böyle. Yemen'e vali oldu. Oradan gelir şikayet edin Medine'ye onu şikayet edin. Ya Resulallah çok uzun namaz kılıyor bu. Bir rekatte Bakır okuyor. Bir rekat, 2,5-3 muhtemelen, 50 sayfa. Bir rekatte Bakır okuyor muhtemelen böyle. Bir rekatte Risale okuyor böyle böyle şey. Öyle namaz kılıyor. Doymuyor ki namazı muhtemelenler. Doymuyor böyle. Bir kendini kaptırıyor böyle. O manevi havaya giriyor, atmosfere giriyor. Kendinden geçiyor. Ruhsal zevkler böyle. Her şeyi unutuyor böyle. Mescide geliyor. İki rekat namaz kılacak orada ama iki rekat ama kime kadar sürüyor. Bu kenara gidiyor. Bir arkasına oturuyor. Bekliyor ve namaz kılmasını. İşte namazını bitiriyor. Önünden gittin bak. Arkadan gitme onu böyle bak. Şöyle yandan gittim, önüne geçtim diyor. Önden gidiyor. Önden gelmek bak daha bu efsane demek ki böyle. Ona selam veriyor. Ve aleyküm selam. Diyor ki ya Muaz ben Allah'ın seni sevdim diyor böyle diyor. Ben Allah'ın seni sevdim ben böyle diyor. Allah'ı. Burada A çekiliyor. Burada iki elif var. Hemze yani böyle. Allah'ı anlamak gibi böyle. Allah için mi? Allah için böyle. Yine Allah için mi? Üç sefer sonra muhtemelen böyle. Allah için böyle. O zaman bunu tutuyor yakasından çekiyor kendini muhtemelen. Yaklaşıyor kendini böyle. Yaklaşıyor kendisine. Diyor ki Peygamber şöyle buyurdu diyor. Vecibet muhabbetil mütuhabbine fiyye. Buyurdu ki Peygamber bir gün diyor bize şöyle buyurdu böyle diyor. Mevlam şöyle buyuruyor diyor. Hadis-i Kutsi'de. Kim benim için diyor Allah-u Teala. Kim benim için birbirini severse. Onları sevme bana vacip oldu Mevlam. Yani ben de onu severim. Demek ki ilk kişiyi birbirini Allah için severlerse Mevlam buyuruyor ben onları severim. Hümsü'l-Siyen-i Fiyye Hümsü'l-Siyen-i Fiyye benim için birbirini sevenler, beraber oturanlar, muhabbetle sohbet edenler, birbirini cihat edenler ve bir de üçüncüsü şu dördüncüsü muhteremler, benim yolumda malını sarf edenler, yani böyle arkadaş arasında, böyle, din kardeşler arasında böylece, yani ikram edenler böyle, böyle din kardeşliğine ikram edenler. Şimdi gelin ayet-i kerime inşallah muhteremler. Demek ki dünya dostları, dünya menfaati icabı, işte aynı takımı tutmuşlar, aynı menüyü tutmuşlar, aynı ideoloji tutmuşlar böylece, şurada sırada, burada caz var, şurada, burada var derken böyle, dünya dostları bunlar olacak mahşer gününde, düşmanlar muhterem. Sen beni yoldan çıkardın, sen beni çıkardın, sen mi alıştırdın derten bu şekilde ocaklar böylece. İlle müttakîn ancak müttakîler. Allah beni sevenler ve tekvâd yaşayanlar. Ya ibadî. Çekmeyle bunlara mahşer günde. Ya ibadî. Aslında burada ye vardır. Ya ibadî. Hatta bir kıraatlara bu ye var. Bizim yok kıraatte. Ey kullarım, şimdi büyük müfessirler bana çok duruyor bunda muhtemelen. Ya ibadî. Mevlam bizzat kendi bulacak bunlara mahşerde. Bak, ey kullarım, abd kul, ibad kulun çoğulu, yani kullarım. Ya hitap, ey kullarım, kul olmak Mevlamıza En üstten bakan muhtemelen böyle. Miraç'a varsan Peygamber Aleyhisselatı'nı buyurdu ki Rabbim, ya Muhammed'in Habibim, nasıl hitap edeyim sana? Rabbim bana kulun de. O Haşim Elham buyurdu, bir abdi leylir, Esra Suresi, bir abdihi. Kulunu Allah o gece yürütüyor. Kul olmak melazı böyle. Kul makamsız, mevkisiz böyle, beklentisiz Allah için Allah kulluk etmek, teslim etmek böyle. Hibesi yok böyle. Hatta onun sevaplı derdi yok sevaplı. Böyle. Eğer bunu o kadar çok sevapmış, onun derdi yok böyle. Yeter ki Allah desin. Allah kul olsun. Secdeye varsın. İslam çalışsın. Böyle. Bak, kul mu böyle. Makamda mevki yok. Mevkide gözü yok. Bir şey gözü yok böyle. Bir şey bekletmesi yok kimseden böylece. Allah kulluk etsin muhtemelen. Allah kulluk etsin inşallah. Bir Allah dostunun talebesi. Bu talebesi de zamanla hafif bir keşif açılıyor. Keşif deneme, keşif açılıyor böyle, keşif. İnsan denen varlık ahsen takvim yaratmış, ahsen takvim yaratmış. En güzel insan mıdır? Keşif kalpteki pastırın sinip de kalbin gönlünün açılması böyle. Yani kişi ne yapar? Gönlün gözüne görür. Bu gözün göremediğini. Bu gözün görmesi sınırlı. Maddeyi görür. Bir de renkleri görür. Hava var mesela şurada. Hava, gaz. Onlar bir madde bunlar. Ama renkleri yok göremiyor. Bak, renk dışarıdan böyle. Renk olacak, madde olacak böyle şey. Şimdi keşif bu anlama geliyor. Kulunun gönül gözü açılıyor. Gönül kulağı vardır. Gönül dili vardır. Mesela kişi gönül dili konuşur. Hatta iki evliye bir yere gelirler. Mesela bir evli bir evli ziyade gelir. İkisi Allah dostu evliye böyle. İsselam ve aleyküm selam derken böyle. Otururlar böylece. Kapalı gözünü böyle. İkisi böyle. Ya bunlar bakın Allah Allah. Ya bunlar benim dağılırım bunlara. Bir bakın. Uzaktan gelmiş, ziyade gelmiş. Yüzüne bakmıyor. Kapının gözüne öyle bakılıyor böyle. Onlar konuşuyor muhtemelen böyle. Konuşuyor muhtemelen. Gönül dili değil onlar. Gönül dili değil muhtemelen böyle. Gönül diye konuşuyor bunlar böylece. Gönül kulağı var. Birini duyarlar böylece. Hatta dilleri farklı olsa bile. Dilleri farklı olsa bile. Mesela bir Arap diyelim. Biri Pakistanlı, Hindistanlı. Alman olabilir mesela böyle muhtemelen. Olabilir mesela böyle. Aslında dilleri farklı anlamaz da konuşmaz böyle. Ama gönül dilinde o fark etmez muhtemelen böyle. Kul gönle ben ne gönle geçiyorsa o da gelen mefhumu, onu aktöre karşılığına onu anlar o şekilde kalmıyor böyle. Şimdi bu Allah dostluğunda talebesinin keşfi açılmış muhtemelen böyle. Bir de bakıyor, Allah Allah, hocası, ki Allah dostu kişi böyle, ama cehennemlik görüyor onu benim tanemler. Cehennem görüyor böyle, başı ağlamaya. Yokmuş hocası orada, gelin niye ağlıyorsun, tabii istemiş söylemek, ille söyle diyor. İşte hocam böyle böyle gördüm diye, ben çoktan görüyorum ben böyle diyor. Çoktan görüyorum, bana cehennem fark etmez benim için böyle diyor böyle. Allah kulunu yeter bana diyor. Allah'ın razı olsun diye yeter bana muhtemelen böyle. O anda bakıyor talebesi, yazı değişiyor muhtemelen, cennet kazıyor böyle. Yani bir insan bilse ki cehenneme yanacağını, daha Allah kulu etmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Yaksa yaksın, Allah'ın yakarsan yak, ben sana kulu işlemiyor muhtemelen böyle. Yani bu raddeye gelmek muhtemelen, buraya gelmek. Velham buyuracak ki mahşerde ya ibadi, ey kullarım benim. Kimlere? İbni Seyven Allah'ın için birini sevenlerden böyle. Bir de burada yine buyuruyor müfessirler, şöyle buyuruyorlar böylece. Burada Mevlam meleklere demiyor bunlar söyleyin. Rabbim hitabı kendim adıyla böyle. Mahşerde Allah kimseyi göremez muhtemelen mahşerde böyle. Hani cennette. Yani mahşerde Allah'ın konuşuyor duyuyor insanlar böyle. Kolay konuşacak mahşerde ama göremeyecek muhtemelen. Görmek ancak cennette muhtemelen. Cennette böyle. Neden? Tamam çok sırları var muhtemelen böyle. Böyle. Çok sırları muhtemelen. Çünkü sırat köprüsü geçmek şart. En kalan gün orada siliniyor günahlar. Yakıyor. Yakıyor ama eğer kulun günahı biraz azsa o zaman kul bakıyor ki günahı yakarken aslında ateş alev yakıyor kendisini ama günahı yakıyor aslında muhterem böyle böyle. Evet bedeni yanıyor. Yanıyor ama o sevmiyor muhteremler. Kişinin mesela derdi var mı muhteremler? Derdi var mesela. Midesinden, bağırsağından neyse bir derdi var kişinin bile. Bu adam sancı içinden böyle bir iç hastalığı, bazen bir sancısı var. Böbreğinde mesela taş var, şu neyse be artık böyle safhe kesesinde. Artık öyle mi artık böyle? Son çare ameliyat diyorlar. Rahatsız oluyor tabii böyle. Gün alıyor, ayağına gidiyor değil mi muhtemelen? Masaya yatıyor kendini bu şekilde böylece. Neye? O dertten kurtulsun diye muhtemelenler böyle. Riski de var ameliyatın icabında. Masada kalabilir. Bu da olabilir, her şey olabilir bu şekilde. Ne yapayım değil mi? Yeter ki dertten kurtulayım böyle diyor. Her şey güzel anlattı böyle böyle. Şimdi aslında odur sağlık personel muhtemelen komutanımda. Sağlık aslında böylece son günahları yakıyor orada muhtemelen böyle. Müminlerin tabi böyle. Kafirlerden ona gidiyor şu an emanet. La khafun aleyküm yevme. Mevlam, ey kullarım, bugün size korku yok. Ne zaman bunu söyleyeyim, mevlam söylüyor. Üfürüldü, ikinci üfürüldü. Yer gök çatladı. Kabir attı üçlü içindekilerini. Kalktı insan ayağa, kabrinde ama. Atıyor kabir ama böyle. Atıyor kabir böylece. Kişi diriliyor tabii. Rabbim bedeni hazırlıyor zaten böyle. Üfürülünce her rügülü bedene giriyor. O var muhtemelen böyle. Her rügülü bedene giriyor. Oraya geliyor. Bu kalkacak. O an en dehşetli an o muhtemelen. Yani ikinci surda kabirden yendirip kalkış. Velbâs-ı Bâdel Mevdine. Velbâs-ı Bâdel Mevdine. Hakkın var ya. Tekrar dirilmekten sonra işte o muhtemelen. Kabirden kalkıyor muhtemelen böyle. Sanki uyanır gibi kişilere böyle muhtemelen. Başı böyle hafif sersen böyle uyanır gibi böyle bakacak gibi böyle. Boğazdan böyle su üfürülüyor böyle. Belki sallanıyor böyle. Kalkan mahşere böyle tıpışı güne gidiyorlar böylece. Ana baba göre nefsi böyle günde. Bak Rabbim onlara ya kullarım size korkma size korku yoksa böyle. Müjde var. Vela entüm tahsilün size üzüntü yok böyle. Üzülmeyinize böyle. Hüzün duymayın böyle böyle. Yani işte yapamadım şu demeyin böyle. Bunu üzülmeyin böyle. Ve önden de korkmayın böyle. Elisi amını bir hayatına böyle bunlara melam buyuruyor iman ettiler. Am iman ettiler. Bir ayet ayetlerimize ayet ayetin çoğulu. Kur'an'ı biliyoruz, ayetler vardır. Yani iki nokta arasında böyle durak vardır. Bir ayet bunlar böylece. Sureyle başka bir. Surenin başında besmele vardır. Bunda melam buyuruyor iman ettiği ayetlerimize. Her ayet ayrı iman ister muhtemelinde. Mesela namaz kıl. Emri böyle? İnanıyor evet tamam. Allah'ın farz kılmış imanı ben böyle. Mesela alkışlı haram. İnanıyor mu? Bekânı Müslüman iman ediyorlar, iman teslim oluyorlar. Uygulayan bunlar zaten böyle bak. Yani kuru iman da olmuyor. Gerçi kuru iman da olsa, kişi bunu sayesinde koruyabilirse, Allah'a yardım ederse, koruyabilirse, cihende ebedi kalmayacak. O var zaten. Ama yani 10 bin, 20 bin neyse yanacak şimdi Allah korusun. Şimdi cehennem deyince dünyada Mesela kolay geliyor. Yanar çıkarım diyor. Yani çok uzak muhtemelen bir şey ne muhtemelen böyle. Yani dünya ateşine de benzemiyor muhtemelen böyle. Aslında benzemiyor muhtemelen böyle böyle. Bu cehennem muhtemelen böyle. Ateş, ateş varsa orada imtihak ediyor. Gazete geliyor, öfkeye geliyor kafire görünce böylece. Böyle bir kabul yukarı bir patlama böyle. Bu azam patlama. Evet ateş saçıyor muhtemelen, komşuna bir saçıyor böyle. Her gün yürü kapını muhtemelen. Küllümün casiye. Ayak duruyor insanlar böyle. Sonra orada deniz var, gaya. Deniz var muhtemelen. O da kanıyor muhtemelen. Böyle fokur fokur kanıyor böyle. Biliyorsun su kaynıyor mu? Su ses çıkarır. Su kaynıyor mu? O mağaz bir kazan değil bana böyle. Okyanustan bir tabi böyle. Gaya deryası. Nasıl kanıyor böyle? Ateş nasıl çıkıyor böyle? Nasıl? O çıkıyor böyle. Bir de onun buharı. Etrafı mağazını bakıyor böylece. Sonra cehennemde zabaniler var. Zabani melek ama zabani melekleri farklı onlar bu anda. Çok korkunç yani böyle. İri, güçlü, şiddetli. Bir de onlara merhamet vermiş merhameti. Acımasını bilmiyor. Acıyemiyor yani böyle. O duygu yok duygu ortamda böyle. Acıması yok yani. Bilemiyor bunlara böylece. Korkunç iri yabaniler. Bir de cehennem köpekleri amatör. Cehennem köpekleri amatör. Böyle. Deve gibi böyle ama. İri muhtemelen böyle. Havluyor sana böyle. Bir de ölüm yok muhtemelen bir cehennem böyle. Yanıyor yanıyor. Diyor insan alsa ateşe tam 3-5 dakika mesela insan ölür. Ama orada ölüm de yok orada muhtemelen böyle. Şimdi Mevlam biri bunlar iman ettiği ayetlerimize vekânü müslümîn. Burada müslümîn de teslimi anlamına geliyor böyle. Ayetlerinde teslim oluyor böyle. Allah ne emrediyorsa uygulamaktan böyle. Faiz haram mı? Tamam çekiyor böyle. Efendim sıkıştım mıkıştım? Yok. Sıkışma yok muhtemelen. Aç kal, kuru litre ekmek ye böyle. İcabında dilen bakmadan böyle. Yani günümüzde isim değişti faizin. Adı oldu kredi muhteremler. Ne yaptı kapitalistler? Baklar ki Müslümanlar faizden korkuyorlar bu kerimden. Faizden korkuyorlar. Ne yapalım? İsmi değiştirelim derler böyle. Oldu adı kredi. Şimdi kolay böyle muhteremler böyle. Kredi aldım. Faiz almadı. Kredi aldı muhteremler. Yani isim değişmek de şey değişiyor mu? Değişmek muhteremler. Yani Allah korusun muhteremler. Yani var ya faiz bataklığı. Kim ona dalarsa dünya helak muhteremler. Allah ile savaş ediyor mahalle. Allah ile savaş, Allah savaş ediyor muhteremler. Dünyası beter böyle. Mutlaka sonu helak, felak mutlaka muhteremler böyle. Bunun sonu felaket. Bir de 70 küsur derece olan günahı. Bu derece derece böyle. Birisi böyle. En hafif nedir böyle? Annesinle zina etmiş gibi oluyor muhtemelen baba. Biraz önce anne zina etmiş gibi günah en hafif bu muhtemelen böyle. Yani faiz muhtemelen böyle. Hadi kredi olsun olsa olsun böylece bu kadar faiz tehlikeli muhtemelen böyle. Ben işte ne yapayım? Mecbur kaldım. Yok kalmam muhtemelen böyle. Olsa. Sıkışmış giderse böyle harç borç derken böyle şunlar bunlar böylece hele işi büyüteyim diye işi büyütecek de böyle şunu yapacak bu şekilde ne bileyim muhtemelen o alemi unutan insan her şey yapabiliyor tabi böyle yani ölümü unutan kabir değil mi? Kefen tabut tam aldın da mesela diye malı mülkü oldu böyle yaptın da işlere böyle. Köş sarayı yaptın, iş yerini kurdun, fabrikaları kurdun böyle. Muazzam şunlar bunları yaptın böylece. Sonuç ölüm muhtemelen böyle. Böyle muhtemelen böyle. Yazılmış ömür. Ömür yazılmış muhtemelen böyle. Kişi öldüğü anda adı ne oluyor? Adı cenaze. Cenaze. Yatıyor çıkartmıyor böyle. Bir gün bu Geyvan'a gelirken kışınla böyle kaza olmuş, ölmüş birisi. Tabii ölüyü kaldırmıyorlar savcı gelmeden. Üzerine gazete yapmışlar. Çamur da böyle. Yatırmış oraya böyle. Tüccar almış mesela. Kütahya'dan İstanbul'a almaya gidiyormuş. Tüccar muhtemelen bak böyle. Hatta para saçılmış böyle etrafı böyle. Topluydu polisler, trafik polisler, toplu paraları da böyle. Bak, o anda, bak, o anda adı oldu cenaze muhtemelen böyle. Bir şey geçersin bana böyle. Uduhulü cennete. Hocak Mevlam bunlara mahşerde uduhulü cennete kumut cennete gidin bakalım size böylece. Yani bunların işi az mahşerde muhtemelenler. Mahşer 50 bin yıl dünya yılı ile ama herkese değil muhtemelen böyle. Alıyor böylece. Hatta büyüye peygamber hadis-i şeriflerinde geri hesap başına gelecek mizan diyor, terazi başına gelecek. Günahlar tabi sağa konuluyor, nur şeklinde. Günahlar da kap parayı böyle sol tarafa koyuyor, kefese koyuyor, terazine böyle, mizanın. Mutlaka sevabın günahı geçmesi gerekiyor. Ağır gelmesi gerekiyor. Sekulet mevazin öyle. Sekulet ağır olacak. Ya bu mizanı böyle, sevabı. Yani böylece. Bu kişilerin tabi en de kork on muhteremler. Mizan başında günah sevap daldırırken böyle muhterem böyle. Mesela sabah namazı kılmış. Sevabı konuyor. Oh bir sevmeyen muhteremler. Öyle kılamış. Onu günah konu muhterem böyle. Yani ne kadar sevabı orantısı büyükse kılmamak o kadar günah büyük. Yani çok kişi namazı önemsemiyor bile böyle. Ben de kulağı kıymam diyor, şunu bunu yapmam, içki içmem diyor. Bir namaz kusurum var diyor, onu Allah versin. Haşa. Bırakırsa ömür boyu namazı da, bir vakit namaz günahını görse, kişi görse muhtemelen, o dağlar gibi günah. Allah korusun böylece. Bunu tabi dağıtıyor günahı, sevabı dağıtıyor böylece. Sevabı yetmiyor muhtemelen, biraz da iyi gerekiyor böylece. Yalvarıyor. Ne olur Allah'ım bana izin ver. Benim annem var, babam var, evlatlarım var, işte kardeşlerim var, yeğenlerim var, şunlar, bunlar var da var. Benim çevrem çok ya Rabbi. Gideyim onlara böyle, biraz zerre karınca gibi böyle, biraz zerre zerre onlara bir sevap alayım, geleyim. Rabbi peki, git bakma hoş ver. Tamam, biliyor işte muhtemelen böyle. Önce kime için? Annesine. Anne, anne. Sen bak beni doğurdun. Benim dokuya karnına taşıdın. Bana süt verdin anneciğim, altını temizledin. Benim için göz üstü aldın icabında. Anneciğim ne olur anneciğim böyle. Al bir sayı ihtiyacım var. Bana biraz sıra vermişsin. Amur oğlum kaç kaç bakıyorum ben olacağım. O da nefsi nefsi oktan böyle. Babasına gidiyor, oğluna gidiyor, kızına gidiyor, şuna buna gidiyor muhtemelen. Kimse iş veremiyor böyle. Herkes nefsi nefsi böyle. Artık boynu bükük yemeğe girecek. Oraya bir kalmayacak. Ama oraya bir girip çıkmak bile yeter insana böyle. O cehenneme. Korkunç cehenneme böyle. Bir kapkara o var böyle. Giderken bunu arkadaşı görüyor. Dünyadaki din kardeşliği. Allah'ımı sevende bilmiyor benim derler. O mu görüyor? Bakıyor bu böyle bükük, hüzünlü, dertli gidiyor. O hesabı da görülmüş daha böyle. Bağırıyor. İşte mesela Ali İbrahim neyse mesela bağırıyor. Ne oldu buna? Arkadaşım sorma. Az bir sahibim 90 kaldı. Cennete giremeyeceğim. Cennete girmem gerekiyor onun için böyle şekilde. Bana söylesene ya arkadaşım ben diyor. Ben Allah'ı seviyordum diye. Gene seveyim mi Allah'ı ben seni seveyim diye. Ne kadar şükür sahibim buna. Bunun daha sahibim böyle. Al bakan sahibini. Hemen kurtuldu böyle. Demek ki sevap alınıp veriliyor orada. Nasıl oluyor onu Allah bir tabi bilmesin böyle. Buna sevabını veriyor. Geliyor mizan başına geliyor. Onlara koyunca böyle oturuyor böyle sevabı. Sevap oturuyor. Ağır gelişiyor. Yani kul ayrı bakalım bu tarafa. Felekün fil cenne. Ehli cennet fıkı ayrı bakalım bu tarafa böyle. Ayrılıyor oraya böyle. Bakıyor insanlara böyle orada ayrılmışlar böyle. Ah sevap fazla gelmiyor bu şekilde. Ayrılıyor oraya ama biraz sonra başlıyor bu işin hüzünlenme başlıyor. Keder buna başlıyor böyle. Ben Allah'ın ismi kardeşiyim, bana sevabından verdi. Ama benim sevabım yetmedi. Yoğun sevabı yetmese, bir üstüyle bana da verdi. Ne olacak şimdi? Ben cennete gireceğim, cehenneme gidecek, yanacak böyle diyor. İçine taşınacağım, yapamayacağım bunu böyle. Çıkıyor. Melekler, ne öneri görsün böyle? Böyle böyle diyor böyle. Mevlam buraya melekleri niye böyle yapıyor? Tabii her şeyi bilemiyorum. Böyle böyle. Diyor ki Mevlam o zaman kullarım, sizi birbiriniz benim için sevdiniz. İkisi sevdim, ikisi bağışladım. İkisi bağışladım. Böyle böyle. Demek ki Allah için sevende ne yapacak mahşerde? Bak, yani ana, baba, evlat, kimse yapmıyor muhtemelen bir kardeş. Onlar sahip verecek kıldırlar böyle. Gerçi biliyorsunuz şefaat mı bahşede? Şefaat mı bahşede? Şefaat böyle. Nedir bu şefaat? Kendi kurtarmış. Kim kurtarmış böyle? Hatta kul hakkını da vermiş. Kul hakkı varsa onu da vermiş. Artı sahibi kadar çok fazla sahibi böyle. Çok sahibi fazla bu şekilde böyle. Artıyor ondan böyle şey. Ona bile hak verecek muhtemelen. Ne kadar artıyor sahibi şu kadar artıyor bile. Bir kişiden kurtar bakalım. Ona verin muhtemelenler. İman demek şartlar bu hemen böyle. Kimi 10 kişiyi, 50 kişi, 100 kişiyi mesela, 1000 kişi kurtarmış tamam böyle böyle. Bucak Mevlam şimdi bunlara, kulü cennete, kulüm cennete girin bakalım siz böyle. Enetüm siz. Vezva cüküm eşinizi aldınız. Bakın muhtemelen. Eşinizi aldım, hanımla bakın. Hanımı cennete girmeyi hak etmemiş. Ama imanla demek şartı yok muhtemelenler. Daha günahları var. Yani belki cennete atılacak, yanacak belki de orada böylece. Rabbim onu buna bağışlıyor muhtemelen. Bağışlıyor muhtemelen. Bağışlıyor. Bak Mevlam buyuruyor. Üdühülü cennete. Cennete girin muhtemelen. Eventüm siz ve zahacıkım eşiniz onlara böyle. Demek ki hangi kadının korusu Allah hepini sevenden beri yani ehli tekvadansa böyle kendi kurtarmışsa ona bile yapacak. Eşi al bakalım. Hangi eşini böyle? Eğer dünyada iyi geçmiş, dünyada geçmişse böyle. Eğer dünyada iyi geçinmemişlerse o olmuyor da yani böyle. Birbirini dünyada sevmişler, iyi geçinmişler, uyumlu yaşamışlar. Birbirine memnun da buna bu şekilde böylece. Ama kadın biraz aşağı derece kalmış bundan muhtemelen böyle. Peki kurtaramayacak kendisine böylece. Onlar bunu bağışlıyor muhtemelen böyle. Tuhberun. Tuhberun. Hubur. Nedir hubur? O andaki bulunan sevinci. Yani sevinç. Coşku. Hubur artık öyle bir sevinç. Öyle bir coşku gibi artık böylece. Artık yüzüne vuruyor kişinin böyle. Yüzüne vuruyor böyle. Göz açıyor muhtemelen böyle. Göz gülüyor, yüz gülüyor mu, özü gülüyor muhtemelen böyle. Nur gibi oluyor bunlar böyle. Böyle. Tuhberun böyle. Böyle cennete giriş muhtemelen. O anda böyle. Tabi kim sevmez mi? O da kim sevmez mi? Böyle. Kul cennet. Mevlam buyuracak. Yani. Kul cennete gir böyle. Mesela diğer insanlar rızvanı çağıracak. Cennetin rızvanı vardır başlı böyle. Girince onlara böylece. Bunların Mevlam. Ya ibadet kullarım. Kul cennete girmeyecek bunlar böyle. O andaki hubur, tuhberun, sevinç mi? Yani. Artık muazzam uçacak böyle böyle. O kadar sevinç bu tarafa böyle. O kadar sevinç, coşu o kadar böyle. Cennete girin dendiği anda, yani giriş anda cennete görünce başka bir tarafa böyle. Zaten cennete yaklaşınca önce kokusu gelecek. Kokusu böyle. Kokusu. Kokusu gelecek. O koku yetiyor insanlara. Yani kokusu mu der? Muazzam bir şey. Şu kokusuna böylece. Tabi geliyor ama kapılar kapalı ama tabi. Bu su bu da mı tabi? Milyonlar insan böyle tabi bunlar böyle. Geliyor onlar böylece. Kapılar kapalı ama. Şimdi kalırdı böyle. Ama artık hesap bitti. Sırat geçti bunlar. Hepsi bitmeden onların böylece. Artık geri dönmek yok. Yanlışlık oluyor yok. Tamam böyle orada yani böyle. İşte yanlışlık oluyor yok. Her şey bitmeden bu şey böyle. Bir cehennemin açılacak kapıları O var işte böyle. Artık kalp takım boğazım oturan böyle göz dikim bu şekilde böyle heyecan böyle son böyle zirvede böyle muazzam böyle açacak kapıları oturan böyle. Açacak kapıları. Cihani gördükleri an artık kişi inanmıyor gözüne muhtemelen böyle. Ne kadar dünya dinlemişse, ilim sahibidir, evliyadır mesela, şudur budur böylece, o kadar cihani hakkında bilgisi varken bakacak ki bütün bilgileri sıfıra iniyor orada. Cihani görünüyor muhtemelen. O kadar cihani farklı ki cihani alemi, o kadar farklı, başka alem düzen, başka bir mekan, her şeyi başka, başka, başka, başka. Yani tahminlerin ötesinde, hayal ötesinde. O kadar güzel cennet. Onu görünce artık bu şekilde kendine geçti anlatan böyle. Bunlara karşı melekler, melekler karşılıyor karşısında melekler. Koşup karşılıyor bu şekilde. Bunlar selam veriyorlar. Bak siz buraya tertemiz geliniz buraya. Gel bakalım. Alıyor bunu. Şimdi tabii cennete girdi kapıdan girdi ama nereye gidecek? Herkesin tabi bir köşkü sarayı var. Eline adres yok. Şimdi orada böyle. Yani girdi şimdi böyle. Ne yapacak şimdi buradan? Bakıyor böyle. Ne yapacak? Böyle gel gel bakalım buraya. Alıyor bunu. İşte bak burası senin böyle bak. Şu gördüğün köşkler böyle. Gözünün gördüğü kadar muhtemelen böyle. Altın, yakut, inci, zümrüten böyle şaşalı böyle muhtemelen böyle. Pırıl pırıl böyle bakıyor böylece. 70 kat. Her kadar 70 odamdır. Her devre taşalı altın, zümrüt, yakut olduğu için el orada badana işlemi muhtemelen böyle. Yani toz yok cennette. Yani silmek de işlemi muhtemelen böyle. Yani divanları var, yeşil, ipekten yatakları var. Her şey var bunların böylece. Bunlar hiç yıkanmıyor muhtemelen böyle. Toz yok şimdi. Toz yok cennete böyle. Hiç buna yıpranmıyor, eskimiyorlar. Yıkanma bir derdi yok bunların böylece. Bak şu köşe senin, şu gözü arası var ya böylece. Gözün gördüğü kadar böyle. O ağaçlar, akarsular alttan akıyor böyle. O cennet kuşları böyle. O kadar muazzam böyle. Bunlar senin muhtemelen böyle böyle. Gütab aleyhim sıhhafin. Şimdi tabii Mevlam buraya alır eşinizi, girin bakalım böylece. Demek ki tek başına girse, tek başına girse insan cennete de bir olsun. Adem babamız, cennete tek başına yedi erkek olarak, insan olarak yani ben. Cennete tek başına böylece cennette geziyor, tozuyor, havada uçuyor, istirin yiyor böyle. Cennet onun, tek bir insan. Ama mutsuzdu muhtemelen. Mutsuz muhtemelen böyle. İşte bir eksik bir sanki böyle, bir noksanlık işte böyle bir. Huzursuzluk sanki işte böylece. Öyleyken bir tatminsizlik genişleşti var böyle böyle. Uyku olmadığı halde cennette bir gün uyku verdi cennete muhtemelen. Bir ağaca dayamış böyle. Bakıyor, önünde su akıyor böyle. Nasıl akıyor su? Böyle şeyin yine senin böyle akar Allah değil diyor. O yüzden ırmakları akar Allah diyor. Akıyor böyle. Allah. Allah. Böyle. Allah diyor böyle. Kuşlar ötüyor bile. Ağaçlar da Allah'a mıdır. Kuşlar hep ötüyor. Her kuşun ayrı bir zikri var böyle. Kim ya Allah, ya Hay, ya Kayyum, ya Rahman, ya Alim, ya Hakim böyle. Her başka böyle. Ama ayrı böyle böyle. Hepsi neydi böyle böyle. Bir baş, ya alim, ya alim, ya alim, ya alim. Var ya kuru kuşlar mıdır böyle? Kuru kuşlar mıdır var? Kuru kuşlar böyle. İkisi bir ötmez beraber mıdır hem böyle? Dişi erkek bunlar böyle. Biri öter, susar, su öbürü başlar mıdır böyle? En mutlu hayvanlar da, hatta insanlar mutlu, kuru kuşlar mıdır hem böyle? Evliyorlar mıdır hem böyle? Kuru kuşlara erkeğe geldi mi, çiftleşti bunlar mıdır hem böyle? Kim çiftleşti? Ya, almaz mı birbirine mıdır hem böyle? Aramadığından birbirine böyle. Anne babamıza böyle dayamış ağacına, arkasına böyle muhtemelen böyle, su akıyor ve Allah diye böyle, o güzel kuşları böyle, cennet yeşillikleri, yaprakları, o meyveleri böyle, rengarenk meyveleri, kokuları, her şeye mersi olmuş bu şekilde. Ama yine de böyle kendine bakıyor böyle, Allah bir şey eksik sanki böyle, kendisi böyle bir şey. Ne bilmiyor tabii. Uykuya daldı muhtemelen. Uyku modu hali böyle. Melek emredin Meryem, Allah kabul kemiği sol tarafı, en üsttekini. Soldan ha, eksikti bir tane solda ekler muhteremler. Öyle kaldı insanlar böyle. Rabbim ondan yarattı Hazreti Havva'yı muhteremler. Yarattı böyle. Hücreden yarattı. Adem babamız bir gözünü açtı, baktı. Onun yaşında, onun boyunda muhteremler. Fakat erkek değil ama yapısı diş tabii. Kalın. Adem babamız böyle açtı, baktı böyle. Hazreti Havva'yı gördü muhteremler. Aynı yaşta, aynı boyda muhtemelen böyle. Çok tabii gayet güzel böyle, çok güzel bir şekilde. Onu görünce içindeki o boşluğun dolduğunu fark etti muhtemelen böyle. O tatmış içine girdi böyle, işte boşluğun dolduğunu gördü böyle. Tabii bakıştı birbirine, konuştular, hemen tabii konuştular bunlar böyle böylece. Şimdi Mevlam buyurdu bunlara, yani girerken, yani girin, enetim ve ezvacıkıyım. Allah eşinizi alın yalnız ben. Girerken de alın böyle. Tek girmeyin. Allah eşini gir bakalım böyle. Gelecek diyorum mahşere. Bakacak mahşere bakalım böyle. Eşini tabi görecek. Eşini öyle bir şekilde. Tutaya gelene gel bakalım böyle. Melek karışamayacak ona böyle. Alacak eşine böylece. Girdiler. Tabi cennette otururlar böyle. Köşkte, sarayda. Cennette hizmet var, hizmet muhteremler. Gılman, vildan, huriler muhteremler. Vildan, erkek çocuklar muhteremler. Bir de gılman var. Gılman, gulamın çoğulu yani gılam. Gılman, 10 yaşına az bir şey geçmiş. Vildan, 10 yaşına aşağı oluyor böyle. Çocuk. Ama Mevlam buyuruyor, Vildan-ı muhalledun. Vildan-ı muhalledun. Çocuk ama ebedi çocuk ama. Yani o anda yaşı 9 yaşta mı görünüyor, 8 mi görünüyor? Hep aynı yaşta. Aynı yaşta böyle. Gayet tabi nurgun çocuk. Kim onlar muhteremler? Bunlar rivayete göre müşriklerin çocukları muhteremler böyle. Müşriklerin günahkarı çocukları, kafir çocukları muhteremler böyle. Yani bir müşrik, kafirin çocuğu küçük yaşta ölmüşse tabi onun günahı yok. Girmeye cehenneme girmiyor. Cennete giriyor. Mümin hizmet edilmiyor muhtemelen böyle. Ama aynı yaşta mesela 5 yaşında 5 yaşında devamlı muhtemelen böyle. Ama akıllı, bilinçli, zekalı hizmet ediyor böylece. Ama yorulmuyor tabii muhtemelen böyle. Bir sihab-ı min zehbin altından tabaklar, tabak. Sırf altın ama haris altın. Haris altın böyle. Altın tabak böyle. Şimdi dünyada altın değişti muhtemelen mi? Muazzam bir kıymetli bir şey böyle. Ama cehennem taş toprağı altın. Bizim bas otur şimdi muhtemelen böyle. Tonlu altın bu şekilde böyle. Tabak altın böyle pırı pırı parlıyor. Ve Ekvi abi bir su kapları böyle. Yani tabakta yiyecek var. Ne var bilmiyoruz muhtemelen. Bunu Allah bilir muhtemelen. Ne var bilmiyoruz böyle. İşte orada yeriz görürüz orada akşam muhtemelen böyle. Tabak getiriyorlar bunlara muhtemelen böyle. Peki ama o çocuk tabağı kaldırıyor mu acaba? Belki büyük bir tabak bilmiyoruz tabii. Onu kaldırıyor mu? Ağır değil mi? Cennette yer çekimi yok muhtemelen. Sıfırda. Sıfırda. Şimdi yanına şu kağıt ağırlığı, kağıdın mesela kağıt ağırlığı var muhtemelen böyle. Ama santigram olsun, olsun böyle bir ağırlığı var bunun. Böyle. Cennete tepsi getirir. Böyle tabaklar getirir, altın tabaklar. İşte yiyecek dolu götürür böyle. Meyveler getirir böylece. Belki dünya kürsüyle mesela işte 20 kilo gelecek belki de ben böyle. Ama sıfır kadar oturuyor böyle. Yalnız o yanında geziyor ben böyle. Geziyor. Bir de ondan o zevk alacak muhtemelen bakmadan böyle. Yani cennete giren kim olursa olsun orada o görevden memnun olacak muhtemelen. Mutlu olacak ondan muhtemelen böyle. Ondan zevk alacak böyle böyle. O çocuk hizmet ederken ondan bana zevk alacak muhtemelen böyle. Yalvaracak alın bundan bunu yiyin böyle böyle. Ve su. Tabi cihan suları dünyaya benzeyen muhtemelen böyle. Yani insan lezzet veren, zevk veren böyle. Altı kuşlar bunlar böylece. Oturuyor eşler ben muhtemelen. Hazır gelir böyle. Alıp götürür bunları muhtemelen böyle. Yani masayı sapıyor toplayayım. Bulaşıkları yıkayayım. Çalkalayayım. Hiç yok bunlar böyle böyle. Her şey hazır mısın muhtemelen böyle. Her şeyin bedeli dünyada muhtemelen böyle. Bedeli var böyle. Dünyada bedeli. Burada kim bu bedeli vermişse böyle yatırım yapmıştı buradan. Hazır muhtemelen böyle. Ve fiha ve cennette var böyle buraya. Var bu cennette. Ma teşrihi enfüsü. Ma. İsim mevcut değil böyle. Öyle şey öyle şeyler var ki bir marife ama isim mevsul. Şu anlamda geliyor ma çünkü böyle. Ma mastarı var, ma vakti var mesela böyle. Ma nafiye var. İsim mevsul. Ma. Öyle şey var ki cennette teşrihi enfüsü. Nefis ne istiyor muhtemelen? Canı ne istiyor? Hayalinde ne geçiyorsa muhtemelen böyle. Şimdi mesela bir hasta kışın canı kiraz ister. Dut ister canı. Onu çok yemiştir. Ya aman dut. Ama anne baba şimdi dut zaman değil ki değil mi? Zaman değil mi muhtemelen böyle? Cennete mevsim yok muhtemelen böyle. Canı ne isterse istediği şekilde ve telezzül ayını gözüne lezzet aldığı, gözüne hoşuna giden şey bir cennete böyle. Yani göz nereye bakarsa sıkılmıyor muhtemelen bakmak böyle. Şimdi insan dünyadan mesela bir ev alır, ya ev güzel ama şu komşu evi çok karanlık, ölüm basıyor böyle, değil mi? Yüksek binada böyle, ölümü karartıyor, olmasa o ölüm açık olsa böyle. O cennete böyle. Yani cennette gözün İstediği zevkini yaşıyor derler. Yani manzarada, görüntüde böyle, renkte, her şeyde böyle yaşam derler böyle. Burada böyle göz buyuruyor da, bütün duyu organları böyle. Yani koku böyle böyle. En güzel kokular muhtemelen böyle. Kokluyorsun böyle, meyvelerin kokuları böyle. Onlar renkleri, şekilleri böyle. Şekilleri, renkleri, her şeyleri böyle, tatları tabii şey benzeyim ona böyle. Ben tefiha halidun. Velan birisi orada ebedi kalacaksın böyle. Ben tefiha halidun. Ebedi orada kalacak, ebedi. İş burada muhtemelen böyle. Kişi burada ne yapıyor? Bayramda mesela uzun tatil oluyor. Ha bakalım gidelim tatile. Deniz kıyısına. Zavallı ölümü göze alıyor. Yaralanmayı göze alıyor. Çocuklukla beraber. Yollar tıkanmış, artık sıkılıyor, bunalıyor, daralıyor muhtemelen böyle. O kadar zahmet çekiyor, uykusu kalıyor, şunlar bunlara kalıyor böyle, her şey göz alıyor böyle. Üç gün, beş gün, bir hafta kalacak muhtemelen böyle. Dönüş daha beter. Dönüş yolu kapanmış, şikayetler başlıyor. Uzun kuyruklar, yola kapanmış. Ne oldu? Bir hafta için gitti oraya muhtemelen böyle. Cennette ebedi muhtemelen böyle. Her şey bedava, bedava muhtemelen böyle. Bol, bol, bol muhtemelen böyle. Orada mevsim yok böyle, böyle. Mevsim yok orada böyle. Ne canın isterse böyle, yani canın istediği her şeyi önünde hazır geliyor muhtemelen böyle. Mesela bakıyor, aklına geliyor ki şöyle bir kuşet olsa şöyle değil mi? Izgara böyle. Duman çıksa da böyle de kuşet böylece. Hemen tabakta geliyor muhtemelen böyle. Getiriyor muhtemelen böyle. Duman çıkıyor muhtemelen. Kemiklerine koyuyor bir kereye, hemen bunu diriltiyor, yine uçuyor gidiyor kuşkudan böyle, cennette muhtemelen böyle. Yani cennet hayatı, farklı hayat muhtemelenler. Şimdi insan dünyada bazen gençlerinde iştah olur, tabi herkes olur genelde böyle. Gençte iştah olur, şu bu olur ama alma imkanı olmaz fazla böyle. İşi iyi olmaz mesela böyle, şunları olmaz böylece, pek imkan olmaz böylece. Çalışır, çabalar icabında, yemez içmez, çabalar, mal sahibi olur. Ama o zaman yiyemez şimdi muhtemelen. Yiyemez muhtemelen. Yok şekeri var, tansiyonu var, kolesterolü var, efendim bebeğinde kumları var, şunlar bunlar var. Bir doktora gitmek muhtemelenler, muayeneye. Doktor muayene ediyor, tahlife yapıyor bunları böyle. O diyor, senin diyor kanda şekerin var diyor. Peki başka? Ve böyle de kum var. Başka işte eklemede kireç var. Desene ben beton gibiyim o zaman belediye. Şimdi dünyada kişi yaşlanır mı? Bak yaşlanır mı? Yaşlanır mı? En sonunda arabası kapı önünde ama artık gidemiyor ki muhtemelen böyle böyle. Hatta üşenir. Ayağa kalk, in aşağı, şunlar bu işler kışı muhtemelen böyle böyle. Yani cennette yaşlanıyor, aynı yaşlanıyor muhtemelen böyle. Aynı yaşta kişi böyle. Hep aynı boyda. Aynı boyda muhtemelen. Sonra huzur muhtemelen. Yani gönül, gönül var ya gönül muhtemelen. Muazzam ferah muhtemelen. Devamlı böyle muhtemelen böyle. Devamlı böyle sürür böyle, sevinç böyle, uçak muhtemelen böyle böyle. İşte uçur da bir şey muhtemelen böyle. Demek ki gözler ne isterse onu görür muhtemelen böyle. Hep güzel böyle. Kokular en güzel kokular. Her şeyin tadı en güzel tatlara böylece. Ve canın ne isterse, ne isterse muhtemelen. Biri gelip sahabeden peygamberden dedi, ya Resulallah, ben atları çok seviyorum, atları çok seviyorum. Ama tabii at var. Deve de var ama at da daha kıymetli. Cennette at var mı ya Resulallah? Buyur peygamberte. Eğer dilersen Allah sana orada at katacak. Harbi yok cennette ama dilersen muhtemelen. Böyle. Onu yaratacak Mevlam bunu, onu çözeceğim böyle. Olacak böyle. Sonra muhtemelenler tabii birkaç hemen geçecek cennette mesela, geçecek cennette böyle. Ama cennet de hayvan da pislemiyor altına muhtemelen var. Bak oh, muhtemelen böyle. Otluyor cennet, ot var onda böyle. Ot böyle. İnsan da böyle. Önce de ilişiyor böyle böyle. Böyle böyle. Böyle külübeş heni yiyen. Külübeş bir heni yiyen. Kulun iyi inişlisin de aferin bakan böyle. Ne oluyor? İlmiye midye bağırsak muhtemelen böyle. Yani bir tat alma duygusu böyle. Onu itecek insanın bedeni. Yani alayım da kuvvetleneyim. Biraz gıda alayım. İşte dengeli besleneyim. Yok muhtemelen böyle böyle. Beden aynı beden değişmiyor hücreleri ki. Aynı hücreler değişmiyor muhtemelen. Gerek kalmıyor gıdaya muhtemelen. Hücreler ebedi hücreler muhtemelen böyle. Niçin yeniyor? Sırf zevk için. O yine muhtemelen. Kişi bunları yiyor böylece. Hemen biraz sonra bunlar bir sindiriliyor. Hafif bir gazla dönüşüyor muhtemelen böyle. Kişi bir gerdi gelecek, yapacak böyle, rengsiz kokulu bir gaz muhtemelen. Tamam, boşuna mide gene başlıyor muhtemelen. Bir almayınız lan muhtemelen böyle. Cennet-i Hüsnü'nün ben gün tamam ölürüm. Belki cennet-i yani şu cennet, öyle cennet ki Hüsnü'nün ben gün tamam ölürüm. Dünya amelinize mukabil bu yani burası da varis olduğum böyle amacım tamamen böyle. Kullarım dünyada amel ettiniz. Amelinizin mukabili cihete varis oldunuz. Yani dünyada sizin şu anda böyle. Ebediye muhtemelen böyle. Köşkü, sarayı artık ne hepsinden muhtemelen böyle. Hepsi böyle. Tabii arkadaşlarını görüyor, din kardeşlerini görüyor böyle. Sohbetini görüyor, onlara gidiyor, bunlara görüyor böyle. İster havada uçuyor böyle. Uyku da yok cennetin muhtemelen var. Uyku da muhtemelen böyle. Ülke cennete böyle, iş yok ki muhtemelen böyle. Kimse böyle. Ne erkeğe ne kadına muhtemelen böyle. Yani çamaşır yıkasın, ütüleyecek, efendim şunu yapacak, sabah kalktı yatakı düzelt bakalım, doğru düzelt yataklarına muhtemelen böyle. Sabahtan bir odana bir toparla maparla. Bak muhtemelen, elektrik su bir tut. O da yok muhtemelen böyle. Hiçbir şey yok muhtemelenler. Kilo almak da yok muhtemelen bu şekilde böylece. Yalnız yeme var, içme var, sohbette var, birbirine görüşmeler var böyle. Devamlı zinde, devamlı sıhhatli muhteremler. Yıkanma yok oldu o dönem evvel bak. Yıkanma yok cennette muhterem böyle. Yıkanma yok böyle şu anda. Hatta elleri belirle, dayak erici, yıkanma yok oldu böyle. Yıkanma yok cennette böyle. Bir de saç, efendim sakal uzamıyor, tırnak uzamıyor cennette o dönem böyle. Aynı muhterem böyle böyle. Bayağı tırnak uzamıyor, onu tırnak keseyim. Yok muhtemelen böyle. Ya tırnak makası lazım. Kim olacak tırnak makası yapacak makası orada? Kim saç yapacak makası orada öyle? Her şey baba muhtemelen böyle. Saç. Nasıl kalktı kabrinden? Aynı saç muhtemelen. Aynı saç böyle. Hiç bozulmuyor. Bir de karışmıyor böyle. Kadın erkek bu tabi böyle. Yani saçlar bile karışmıyor tabi. Aynı insanlık oluyor böyle. Saçlar şeye böylece. Tırnak aynı şekilde böylece. Ne tükürme var, ne sümkürme var, ne balgam var, ne kulak kiri var, ne burun kiri var. Bir şey bunların da böyle bu tabi. Ne beden kiri var, ne mikrop var bu tabi böyle. Ne zararlı bir hayvan var. Böylece bima kuntum tamelun var ama işte. Nedir bu? Diyor amelin karşılığı mıdır bak. Yok tamam diyor amelin karşılığı mıdır? Yani kul diyor ne kadar iyi amel ederse o kadar kolay girecek. Yani ölürken rahat ölüm var. Kabirde güzel karşılanma var kabirde. Nur oluyor kabrim tabi böyle. Melekler geliyor suali ama ben Rabbik ediyorlar böylece. Bir gün sormuş Rabiatına. Ya Rabia, kabir girdiğimiz zaman iki melecekler bizlere soru sormaya. Ben Rabbik edecekler, soracaklar. Oğlum ne yaparız ya böylece? Eğli başı muhtemelen böyle duruyor. Alıyor başını. Ah diyor ölçem de, şu anda mezara girsem de diyor, beni de ona Rabbim sorsalar diye böyle. Sorsa bana Rabbim. Benim bir Rabbim var diyor tamam. Benim bir Rabbim var. Unutma ben Rabbim yok zaten böyle. Yani öyle gönlünü Mevla'ya bağlamış ki unutma böyle. Öyle gönlünü Mevla'ya bağlamış ki Rabbim altı muhtemelen bağlamış ki böylece benim bir Rabbim var. Kim sorusu olsun muhtemelen böyle. Melek kim? Bir gece Rabbim'in uykudan böyle bir tarafına dönerekken bir tarafına kandil var yanıyormuş. Eli kandil çarpıyor. Kandili sönüyor kandil. Bu tabi kibrit yok, çapı yok bu tabi böyle böyle. Şey hemen dibi basıyorsun, tıp, o da hemen yanıyor böyle. O zaman kibrit yok, çapmak böyle böyle. Çapmak taşı böyle. Al çapı taşı böyle. Vur, vur, vur, vur, 15 dakika vur bakalım. Yakacak onu böyle böyle. Kandil tabi sönüyor. Resulullah böyle diyor. Bakıyor, susamış da ama işte böyle. İçi yanmış lan böyle. Su içeyen bana böyle diyor. Tabi karanlıkta böyle görmeden ayağı testiye çarpıyor. Testi devriyor bu tanesi böyle. Devriyor bir şey. Su oluyor işte bu sefer böylece. Oturuyor güleyiyor. Rabbim diye. Ben imtihan etsin Allah'ım böyle diyor. Ama ben sen kulunum. Neyse yaparsın Rabbim diyor. Neyse yaparsın Rabbim diyor. Yine bir ara üç gün aç kalmış abi. Üç gün aç kalmış. Bir lafı yok bir şey böyle. Zaten bir odası vardı. Bir derme çatma da böyle böyle. Derme çatma, teneke, melek yüzünden falan böyle vardı. Şehrin kenarında. Tek küçük bir odası böyle. Hepsi o kadar. Malı mülkü. Bir hasır vardı, namaz kıldı, yattı yer üzerinde. Yatak yok vardı. Hasır yatağım. Altı toprak. Bir leğeni vardı. Bir ibri vardı. Bir kandili vardı işte. Hepsi o kadar böyle. Üç aç kalmış. Tabii o da insan. Acıkıyor. Bir de boşanıyor tabii böyle. Rahatsız ediyor. Artık dördüncü sabah namazı kılmış. Ama artık hiç böyle kımıldı mali yok böyle. Yani zikrini artık içinden kalbi yapıyor böyle. Diri kımıldı. Acıkmış mı, yorulmuş mu? Bitkin bir halde. Tak tak kapırıyor böyle. Kim o? Rabi benim filan işte komşu benim böyle. Aa gel gir işte buyur diye. Bir tabak hamur iş yapmış. Duman çıkıyor benim muhtemelen. Neyse o yöredeki Basra'da yaşıyor kendisi böyle. Basra'da. Neyse o yöredeki o zamanki bir hamur işi böyle. Çok ümit bir şeymiş. Onu yapmış. Rabi diyor. Üç gün evvel canım bunu istiyor. Bak muhtemelen. Şimdi canım bunu istiyor. Yapmış şimdi ama. Bak muhtemelen. Ramur üşendiriyor. Bakmadım böyle. Ramur imtihan ediyor bunu. İmtihan böyle. Gönlünden geçiyor. Yapayım Rabia da götüreyim biraz. Her zaman yapmadığı için bu. Ama üşeniyor. Ramur üşendiriyor muhtemelen böyle. Kader muhtemelen böyle bu. İmtihan için Rabia muhtemelen böyle. Bu sabah diyor artık kalktım diyor. Baktım biraz dinçim diyor. Yaptım bunu diyor. Ama sana getirmeden boğazına geçmedi sana getirmeden böyle diyor. Peki Allah'ın sağ ol diye koydu şuraya böyle diye. Kadın gidiyor. Bakıyor hakikaten böyle dumanı çıkıyor böyle. Tabii karnı aç bu şekilde. Mescid kokuyor böyle. Güzel. Oturuyor yemek için. Bakıyor suya bakıyor. Su yıkanmamış neyse boş. Kuru gelmeyecek. Su lazım bana. Alıyor testiyi. Pınara gidiyor. Yani bir dere akı böyle. Gideyim o suyu alayım böyle. Uzak bir mesafe böyle. Pınara gidiyor böyle. Dolduruyor onu. Vuruyor omuzuna muhtemelen böyle. Omuzuna böyle. Böyle geliyor böyle. Allah. Allah. Böyle. Hiç onlara boş kalmaz muhtemelen böyle. Allah sevgileri muhtemelen. Allah sevgileri muhtemelen böyle. Gönülden geliyor. Gönülden muhtemelen. Zorlanmıyor gene böyle muhtemelen. Sayı saymıyor muhtemelen. Gönülden geliyor böyle. Nefes alması gibi böyle. Testi omuzuna böyle. Bir şey görmüyor gözü böyle. Allah. Allah. Allah diye böyle geliyor. Bir de bakıyor, odasının kapısı açık kalmış, bırakmışım ne yapayım, şey gibi bakıyor böyle. İşte bir kedi muhtemelen girmiş, hamuru taze ya muhtemelenler. Kedi bunları yemiş onlara böylece, dökülmüş, onlara toplu kedi böyle. Oturuyor işe, işe girmiyor muhtemelen. Kedi kaçmasın diye baktı böyle. Kaçmasın diye. Allah'ım, ben sana gibi sen bunu bana göndermiştin, bir rızkım. Meğer sen kendi göndermiş Allah'ım diye böyle. Onun için beni suya gönderirsen Allah'ım böyle. Oturuyor kapmayla muhtemelen böyle. Kedi işte tabi o iyi rahatça böyle. Sonra bir kaba su dolduruyor. Öyle kedi veriyor. Onu suluyor muhtemelen böyle. Yani Allah dostları böyle muhtemelen böyle. Dostları muhtemelen böyle. Allah teslim, Allah tevekkül muhtemelen böyle. Hiç Allah'tan gafil olmama muhtemelen. Düşünün ki bakın, düşünün muhtemelen bak. Yalıyor ki Allah demenin duramıyor. Ya onların namazları? Ben düşünüyorum muhtemelen. Ya onların namazları muhtemelen böyle. Yani namazın dışındayken bile bir anda unutamıyorlar muhtemelen böyle. Ya namazda kendi böyle onların bir tekbir almaları. Bir tekbir. Ne diyeyim? Allahu Ekber. Muhtemelen böyle. İşte buna sormuşlar da demişler ne olacak halimiz acaba? Kapıya girince. İki melek soracak bir Rabbim kim diye. Ah diye şu an ölsem mi diye kabul etsem melek bana sorsa da bana diye. Rabbim kim diye diye. Benim bir Rabbim var diyor muhtemelen böyle böyle. Rabbim inşallah muhtemelen hep uyanırız gönüllerimiz gönüllü böyle. Gönüllü muhtemelen. Gönüllü uyanırız muhtemelen. Gönüllü muhtemelen. Gönüllü böyle. Bilgi ki başka muhtemelen der. İnsan bilgi olabilir böyle. Ben de biliyorum der. O doğrudur. Şeytan daha fazla biliyor bizden muhtemelen der. Yani şeytan bizden 1 milyon kat fazla biliyor muhteremde. Bizden böyle. Cennet hepsini biliyor cennet. Şeytan muhteremde. Gökte hepsini melekleri biliyor muhteremde. Bilgi başka muhteremde. Gönül. Gönül muhteremde. Gönül Mevla'ya döndü mü? Gönül Mevla'yı buldu mu? Bu muhteremler. Daha muhterem böyle. Azrail kim? Mezar kim? Muhterem böyle. O mezar onlara cennetin kış muhterem oluyor. Böyle. Cennetin böyle. O mezara girden beri of o mezar muhtemelen böyle. Cennetten kış muhtemelen. Ruhsal çek muhtemelen ondan böyle. Allah deyince şeyleri böyle böyle. Rabbim hepimiz nasip etsin inşallah muhtemelen. Gönül olsun inşallah. Nihat Ali Fatiha.